अर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 65वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से संशोधन है पृष्ठ संख्या 233। पृष्ठ संख्या 233 प्रथम पंक्ति में अर्थापत्ति अपि कार्योत्पादेन कारण सत्तायाः व्यभिचारो विषयः अव्यभिचारो विषयः। इसमें कार्योत्पादेन, इसमें मैंने सह के योग में तृतीया बताई थी, तो कर्ता में तृतीया मान के इसका अर्थ संगत होगा। कार्योत्पादेन कारण सत्तायाः अव्यभिचारः 233 233 प्रथम पंक्ति कार्योत्पादेन, यहां पर कर्ता में तृतीया। इसी तरह पृष्ठ संख्या 241, पृष्ठ संख्या 241 यहां भी ऐसा ही एक था। ठीक है, चलो फिर इसको मैं, हाँ ठीक है, न ही भेरी शब्देन तंत्री सुना प्राप्त इति, ये भेरी शब्देन यहां पर भी कर्ता में तृतीया मान के करें। जिनको व्याकरण की दृष्टि से उनके लिए ये बताया, भाषा की दृष्टि से, बाकी जिन्होंने वैसे समझाए तो तात्पर्य वही है, उसमें कोई अंतर नहीं। कार्योत्पादेन, इसको कर्ता कहेंगे तो क्रिया क्या ले रहे हैं? व्यभिचारो अव्यभिचारो अस्ति भवति, अस्ति क्रिया, अस्ति भवति कोई भी अध्याहार कर लेंगे। तो अब कल के पास अस्ति क्रिया तो तिंगंत होने से कार्योत्पादेन में फिर प्रथमा आएगी। चलो अव्यभिचार अव्यभिचार अस्ति, ऐसे कहेंगे तो अस्ति क्रिया का कर्ता अव्यभिचार हुआ, हाँ। तो फिर कार्योत्पादेन करण ही बनेगा। क्यों? फिर आचार्य को हम कर्ता बना देंगे। हस्तेन की तरह तब करण ही कहना और अच्छा हुआ। नहीं, करण नहीं है भ्राता जी, कर्ता है, बाद में बात कर लेंगे, ये तो व्याकरण की बात है। ठीक, ये दोनों संशोधन आचार्य जी के द्वारा ही सुझाए गए थे कि यहाँ ऐसा होना चाहिए। तो कल के पाठ में से जिनको पूछ रहा हूं, पृष्ठ संख्या 239 नीचे से वहां से लेके, और पृष्ठ संख्या 245 के प्रथम अनुच्छेद 14वें सूत्र की समाप्ति के बीच में। रवि जी, आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 241 जी, जो पहली पंक्ति है, शब्दश्च न विद्यते, ये जो आचार्य जी पंक्ति का आधा भाग है ये, और यहाँ से आचार्य जी ये थोड़ा पूरा ही बता दीजिएगा, ना ना निषेध कर रहे हैं जी किसका? शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का ग्रहण यानी शब्द का ज्ञान ये ही मात्र अभिभावक नहीं है। अभिभावक मतलब है दबाने वाला, ठीक है, जो तीव्र ध्वनि से मंद ध्वनि दब रही थी उसके संदर्भ में बोल रही कि यहां पर शब्द का ग्रहण यानी शब्द का ज्ञान अभिभावक नहीं है। शब्द का तीव्र शब्द का ज्ञान मंद शब्द के ज्ञान का अभिभावक नहीं बनता है, ठीक है, उसी को इन्होंने कहा न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम। शब्द का ग्रहण, शब्द नहीं लेना, शब्द का ग्रहण यानी ज्ञान ये अभिभावक नहीं होता है, एक बात। दूसरा न च को फिर से लीजिए, न च शब्दश्च न भिद्यते, शब्द भिन्न नहीं होता है ये भी नहीं है, अर्थात शब्द तो वही रहता है। पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था 240 पर देखिए दूसरे अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति, न तो शब्दो भिद्यते, ये पूर्व पक्षी का कहना था, इसको एक बार रोक लें। अंदर कौन देख रहे हैं, ये आवाज को कौन देख रहे हैं, आवाज को अंदर कौन देख रहे हैं, वो एक बार स्थित कर दें, बार बार बदल रहे हैं। ओ ओ थोड़ा बढ़ाइए, ओ ओ अभी ठीक आ रहा है आपको सुनाई या कम है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, ओ ओ ओ ठीक है। हाँ अभी अंदर कुछ दिक्कत है रिकॉर्डिंग में, ठीक है, तो अब उसको नहीं छेड़िएगा, ओ अभी भी थोड़ी गूंज आई है, और बढ़ा दिया है, ओ या इतना ठीक है आप लोगों को, हाँ तो इतना छोड़ दीजिए बस अब उसका, ओ ओ ये बंद है इसलिए शायद गूंज रहा होगा थोड़ा, ओ ओ करें प्रार? ओ तो पूर्व पक्षी ने यहां कहा था न तो शब्दो भिद्यते, तो इसके निषेध के लिए सिद्धांति कह रहा है शब्दश्च न भिद्यते, ये तो पूर्व पक्षी की ही बात है, तो इसको निषेध कर रहा है, शब्दश्च न भिद्यते इति न, ठीक है। पीछे से देखिए पृष्ठ संख्या 240 पर दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति में जो पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांति ही बोल रहा है लेकिन बात पूर्व पक्षी की है। संयोगस्य व्यंजकस्य तीव्र मंदताया शब्द ग्रहणस्य तीव्र मंदता भवति। व्यंजक जो संयोग है, संयोग शब्द का व्यंजक है, अभिव्यक्त करने वाला है उस मत में, तो व्यंजक संयोग की तीव्र और मंदता के द्वारा जो कुल्हाड़ी से लकड़ी पर आघात किया गया वो तीव्र और मंद हो सकता है, कम या अधिक हो सकता है, उसकी तीव्रता मंदता से शब्द के ग्रहण की भी तीव्रता मंदता होती है, ठीक है। तो ऐसा कहते हुए वो पूर्व पक्षी शब्द में तीव्रता मंदता का तो निषेध कर रहा है लेकिन तीव्रता मंदता को शब्द के ज्ञान में स्थापित कर रहा है, शब्द के ग्रहण में, शब्द और शब्द का ग्रहण दो अलग बातें करके चलिए। सिद्धांती ने कहा था शब्द में तीव्रता मंदता होती है इससे भी पता लगता है वो अनित्य है। अब सिद्धांती ने कहा सिद्धांती ने ये बात कही कि शब्द में तीव्रता मंदता होती है इससे उसकी अनित्यता का पता लगता है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ये तीव्रता मंदता शब्द में नहीं है शब्द के ग्रहण में है, यानी शब्द के ज्ञान में है। तो ऐसा करके पूर्व पक्षी ने शब्द से तीव्रता मंदता को हटा दिया। तीव्रता मंदता शब्द में यदि सिद्ध होती है तो शब्द का अनित्यत्व भी आ जाएगा। अब तीव्रता मंदता हटा दी तो उसका पक्ष स्थिर रहेगा कि शब्द नित्य है, शब्द अनित्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि व्यंजक संयोग की तीव्रता और मंदता के कारण से शब्द ग्रहण की तीव्रता मंदता होती है। न तो शब्दो भिद्यते, शब्द में स्वरूपता कोई भेद नहीं आता है। तीव्रता और मंदता शब्द के ज्ञान में हो रही है, शब्द में कोई तीव्रता मंदता नहीं है, शब्द तो वही है। ये पूर्व पक्षी का कहना था, शब्द वैसा का वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यानी नित्यता की तरफ जाएगा उसका संकेत। ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांती क्या कह रहा है, अब यहां उस पंक्ति पे आ जाइए जो आप कह रहे हैं। अभिभाव को बताते हुए उसने जो कहा था उसके आधार पर निष्कर्ष दिया, न च शब्द ग्रहणम अभिभावकम, शब्द का ग्रहण यानी ज्ञान वो अभिभावक नहीं होता है, दबाने वाला नहीं होता है। कौन किसका दबाने वाला है, किस शब्द का ग्रहण किस शब्द का दबाने वाला नहीं है, तो भेरी दंड संयोग तीव्र संयोग इसका जो ग्रहण है ज्ञान है वो तंत्री के वीणा के गिटार के मंद स्वर को दबाने वाला, उसके उसके शब्द के ज्ञान को दबाने वाला नहीं है। ठीक है, भेरी दंड संयोग तीव्र संयोग का जो ग्रहण यानी ज्ञान है वो तंत्री के शब्द के ज्ञान को दबाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि में जहां ज्ञान रहेगा वहां दोनों रह सकते हैं, वो दबते नहीं है। ठीक है, हमारे को दोनों का इसका भी ज्ञान है उसका भी ज्ञान है, इससे वो दबते नहीं है, ज्ञान के स्तर पर वो दबते नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा था शब्द का ग्रहण मंद तीव्र है इसलिए वो शब्द के ग्रहण को ज्ञान को दबा रहा है। सिद्धांति ने कहा वहां तो ये होता ही नहीं है, वो उसको दबाता ही नहीं है, तो अब मंदता तीव्रता कहां पर आ जाएगी, शब्द में ही आ जाएगी, शब्द के ग्रहण में निषेध किया तो वो मंदता तीव्रता शब्द में आ जाएगी। कहीं ना कहीं तो मंदता तीव्रता माननी होगी हमें, और अभिभव होता है ये भी हमें मानना होगा, ये तो प्रत्यक्ष है, इसका निषेध कोई नहीं कर सकता। प्रश्न ये था कि मंदता तीव्रता शब्द में है या शब्द के ग्रहण में है, अभिभव शब्द का हो रहा है या शब्द के ग्रहण का हो रहा है। तो सिद्धांती ने कहा कि जो शब्द का ग्रहण यानी ज्ञान है उस स्तर पर तो अभिभव होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, ये प्रत्यक्ष है हमारे को। तो मंदता तीव्रता अब कहीं ना कहीं तो हमें बतानी होगी, वो कहां बताएंगे, शब्द में बताएंगे। दो ही तो चीजें थी, शब्द और शब्द का ग्रहण। तो मंदता तीव्रता शब्द में, और अभिभव भी किसका, शब्द का ही अभिभव। अब यदि शब्द में मंदता तीव्रता हमने स्वीकार की तो शब्द में भेद हो गया ना, भिन्नता आ गई ना, ये मंद शब्द है ये तीव्र शब्द है। अब मंदता तीव्रता यदि शब्द में डाल दी तो शब्द में भिन्नता हो गई। पूर्व पक्षी ने कहा था न च शब्द भिद्यते न तु शब्दो भिद्यते, क्योंकि मंदता तीव्रता को शब्द के ग्रहण में उसने ले लिया था और शब्द को मंदता तीव्रता से रहित कर दिया था, इसलिए वो कह सकता था कि शब्द में भिन्नता यानी स्वरूपतः भिन्नता नहीं आती। अब जब सिद्धांती मंदता तीव्रता को शब्द में ले आया है तो क्या कहेगा, शब्द में भेद आ रहा है, मंदता तीव्रता शब्द की ही हो रही है, शब्द के ग्रहण की नहीं। शब्द के ग्रहण में मंदता तीव्रता हम माने तो मान लें, लेकिन वहां अभिभव नहीं होता है। मंदता तीव्रता भले ही हो लेकिन वहां अभिभव नहीं होता है, लेकिन अभिभव फिर भी देखा जाता है। तो ये जो मंदता तीव्रता है ये शब्द में माननी होगी, या यूं कहो शब्द में भी माननी होगी, और तभी अभिभव संभव हो पाएगा। ठीक है, तो उस दृष्टि से अब सिद्धांति का क्या कथन बनेगा, शब्दश्च न भिद्यते, ये सिद्धांति बोल नहीं सकता, वो तो यूं कह रहा है शब्द भिन्न होता है, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उसमें मंदता तीव्रता कही जा रही है। तो शब्दश्च न भिद्यते ये अंश पूर्व पक्षी का है, और इस वाक्य के प्रारंभ में जो न च लिखा हुआ था इसका संबंध इसके साथ भी जुड़ेगा। तो न च शब्दश्च न भिद्यते इति न, शब्द में भिन्नता नहीं होती है ये बात नहीं है, अर्थात शब्द में भिन्नता होती है। किस कारण से? मंदता तीव्रता से। मंद तीव्र धर्म शब्द के हैं और उसका कारण है संयोग का मंद तीव्र होना। हो गया? और पूछिए। इसी पृष्ठ पे आचार्य जी नीचे से तीसरी पंक्ति जी एवं अंतिकस्थ उपादानम यहां से एवं अंतिकस्थस्य अंतिकस्थोपादानम इव उपादानानाम इव जी यानी षष्ठी बहुवचन यहां पर लेंगे नहीं द्वितीय बहुवचन द्वितीय बहुवचन इसमें बहुरी लेंगे। अंतिक का मतलब है निकट, अंतिकस्थ मतलब है निकट में स्थित है उपादान जिसका। उपादान यहां मान रहे हैं जैसे भेरी दंड ये उपादान हो गया किसका, या भेरी दंड संयोग मान लीजिए, भेरी दंड या भेरी दंड संयोग है उपादान भेरी दंड से निकलने वाले शब्द का, उसके आधार पर वो निकला है उस रूप में। तो उस निकट वाले शब्द के समान एवं अंतिकस्थोपादानम नाम इव इस शब्द के समान, इसको पिछले दृष्टांत से देखिए कि निकट में भेरी दंड संयोग है और तंत्री शब्द है, ये दोनों के शब्द हुए। तो जैसे यहां बिना प्राप्त हुए वो एक दूसरे को दबा रहे हैं, ऐसे ही ये इव तो इस तरह से कह दिया जैसे पास वाले को दबा रहा है, पास वाले तंत्री शब्द को वो दबा रहा है, ऐसे ही द्वियस्थोपादानान अपि, द्वियस्थ यानी दूर में स्थित है उपादान जिनके, ऐसे तंत्री शब्दों को भी वो तंत्री सुनान तंत्री के शब्दों को अभिभवेत दबा देवे दबाने लगेगा, वो फिर दूसरे शब्द नहीं सुनाई देंगे। एक तो दृष्टांत लिया एक जगह पे यानी एक कमरे में भेरी दंड और तंत्री स्वन शब्द दोनों हैं, तो यहां एक दूसरे को दबा रहे हैं, ये पूर्व पक्षी ने कहा था अप्राप्त होते हुए दबा रहे हैं, पहले सिद्धांति ने कहा था ये प्राप्ति ही नहीं हो रहे तो अभिभव होगा ही नहीं, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं अप्राप्त होते हुए भी अभिभव हो जाएगा मैं ऐसा कह दूंगा। तो यदि अप्राप्त होते हुए यहां अभिभव हो रहा है अप्राप्त होते हुए, ये हेतु है वहां पर, तो पृथ्वी के दूसरे भाग में दूसरे छोर पर या पूरी पृथ्वी पर जहां भी तंत्री स्वर उस समय बज रहा होगा उस सब का भी अभिभव होना चाहिए। क्यों? अप्राप्त होते हुए। प्राप्त। यदि प्राप्ति पक्ष मानते हैं कि प्राप्त होने पर अभिभव होता है तब तो हम कह सकते भाई यही प्राप्त हो रहा है तो इसलिए यही अभिभव हो रहा है, पृथ्वी के दूसरे छोर पर तंत्री स्वर है वहां ये प्राप्ति ही नहीं हो रहा है इसलिए अभिभव नहीं हो रहा है, वहां तो संगति है। लेकिन यदि आप अप्राप्त मानोगे तो बड़ा दोष आएगा कि पृथ्वी के अन्य किसी छोर पर भी या पृथ्वी के सारे तंत्री स्वर जो उस समय हो रहे हैं उनका भी अभिभव आपको मानना पड़ेगा, होता नहीं है, आपके सिद्धांत के अनुसार अप्राप्त होते हुए भी अभिभव मानना होगा, ये उस पर आक्षेप है। ठीक है, ओम आचार्य जी, ये पृष्ठ संख्या 242 में जी नीचे से दूसरी पंक्ति यो असौ कारण विभाग्येभ्यो न भवति न तस्य भावो भावेन, इसको थोड़ा सा एक बार। हाँ, तो किम अस्य नित्यत्वम्, इसका नित्यत्व क्या है? ठीक है, नित्यत्व की नित्यत्व को बोल रहे हैं, तो यो असौ जो यह है, यह का मतलब है असौ घटा, ये घटा कारण विभाग्येभ्यो न भवति, न भवति मतलब उसका अभाव हो जाता है नष्ट होना, अभी तो भवति हो रहा है वो, और अगर उसके कारणों का विभाग कर दिया जाए, घड़े के कारण कौन है, उपादान कारण उसके मिट्टी के कण, यदि उनका विभाग कर दिया जाए, कण भले ही वहीं रहे लेकिन कणों को अलग अलग कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि घड़ा यहां पर है नहीं, तो यो असौ जो ये घड़ा कारण के विभाग से विभाग के द्वारा न भवति नहीं होता है, कारण विभाग हो गया तो अब वो नहीं रहा अल्प विराम, न तस्य भावो भावेन कदाचित निवर्त्यते, न तस्य अभावो और उसका अभाव, घड़े का अभाव घटा भाव, भावे ना उसी घड़े के भाव से, वो घड़ा दोबारा उत्पन्न नहीं होगा ना कभी भी, तो इसलिए कहा भावे ना उसी घड़े के भावे होने से न कदाचित निवर्तते, कभी भी हट नहीं सकता है। जो घड़ा नष्ट हुआ अभी नहीं है, उस घड़े का जो अभाव है घटाभाव, वो घटाभाव कभी नष्ट हो सकता है? कि घटाभाव नष्ट कब होगा? जब घट आए, घट आएगा तभी तो भाव आएगा, तभी तो अभाव को हटाएगा, ऐसा ही ना। तो वो भाव के द्वारा, घट के भाव के द्वारा कभी भी हटाया नहीं जा सकता। कौन? घट का भाव। आप यहां तात्पर्य ये नहीं लेना कि एक घड़ा टूट गया, हटा दिया, उसकी जगह दूसरा घड़ा ले आए तो ये घड़े का अभाव जो था वो समाप्त हो गया। लोक में हम करते हैं, किस चीज का अभाव है, ये घड़ा टूट गया, अब घड़ा ही नहीं है घर में, तो लो दूसरा घड़ा ले लो, अब घड़े का अभाव नहीं रहा ना। उस तरह का यहां नहीं लगाना है, अन्य घड़े से नहीं, उसी घड़े से। जो प्रध्वंस भाव देख रहा है अनंत काल तक का, अनंत काल तक के लिए, वो उसी घड़े का देख रहा है। ठीक है, पंक्ति हो गई जी। न तस्य अभावो भावेन कदाचित निर्वर्तते इति। हाँ, इसी को आचार्य जी ढूंढीराज ने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर एक संशय हो रहा है कि अर्थात ध्वंस का नाश नहीं होता। पंक्ति बोलिए नीचे, अच्छा नीचे से तीसरी पंक्ति, नीचे से तीसरी पंक्ति जो कोष्टक में दिया है, ऊपर से देखिए उत्तर, पांचवी पंक्ति के अंत में बोल रहा हूँ, जो यह घट का ध्वंस कारणों के पृथक होने से घट नहीं रहता है, कारण के पृथक हो गए अवयव इसलिए घट नहीं रहता है, उस घट का अभाव यानी घटाभाव घट रूप भाव पदार्थ से निवृत्त नहीं होता। किसी घड़े से, उसी घड़े के भाव पदार्थ से कभी भी हटता नहीं है, बिल्कुल ठीक लिख दिया है। अर्थात ध्वंस का नाश नहीं होता, ध्वंस मतलब जो प्रध्वंस भाव, ध्वंस मतलब नाश, घड़े का जो नाश हुआ है उस नाश का कभी नाश होगा क्या? ध्वंस का मतलब है नाश, ध्वंस का नाश नहीं होता। यदि हो तो, यदि अर्थात यदि ध्वंस का भी नाश हो जाए तो पुनः वही घट होने लगेगा। ठीक, और कोई आशुतोष? आचार्य जी, ये 240 पृष्ठ पर ये जो उत्तर दे रहे दूसरा अनुच्छेद व्यंजकस्य तथा भावात, तो ये व्यंजक कंठ तालु आदि के संयोग को मान रहे हैं, और ये किस तरह समाधान दिया? ये वार्तिक ये है? समाधान नहीं है, ये पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती बोल रहा है कि यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो व्यंजक हो गया संयोग, वो संयोग आप दारू परशु में लगा लीजिए, चाहे तो तालुवादी में लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, संयोग देख लेंगे कहीं भी, जहां जहां संयोग से शब्द उत्पन्न होता है उस उदाहरण को लेंगे, विभाग से होता है तो विभाग को ले लीजिए। तो व्यंजकस्य तथा भावात ग्रहणस्य, यानी शब्द के ग्रहण की तीव्रता मंदता होती है रूप के समान। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? शब्द के ग्रहण की तीव्रता मंदता होती है, शब्द की तीव्रता मंदता नहीं होती है, ये पूर्व पक्षी का कहना है। रूप के समान, जैसे रूप, रूप वाले उदाहरण को कौन बताएगा? बताइए, दूसरा दे दीजिए। ओम, जैसे आचार्य जी ये माइक है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन प्रकाश रूप, कम, रूप को जोड़ दीजिए, इसका रूप ऐसा ही रहेगा। हाँ, यदि प्रकाश कम या अधिक हो उससे इसका हमारे ग्रहण में जो अंतर आ रहा है वो हमारे ग्रहण में अंतर है। हाँ, इसके रूप में अंतर नहीं। हाँ, कोई भी रूपवान वस्तु ले ली, उसका जैसा रूप है वैसा ही रहता है, प्रकाश के न्यून या अधिक होने से अंतर नहीं आता है। प्रकाश इसका व्यंजक है रूप का। ठीक है, जैसे शब्द का व्यंजक संयोग पूर्व पक्षी मानता है, अभिव्यक्त करने वाला न कि उत्पादक, तो उसका व्यंजक का उदाहरण लिया, प्रकाश से रूप अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न नहीं होता है, अभिव्यक्त होता है। रूप तो उस वस्तु में है अपना, अब वो मंद और तीव्र यानी धुंधला या स्पष्ट दोनों तरह से होता है। तो उसमें वास्तव में रूप धुंधला या स्पष्ट नहीं होता है, रूप का ग्रहण धुंधला या स्पष्ट होता है। मंदता तीव्रता रूप के ग्रहण में है, रूप में नहीं है। वस्तु तो जैसी है जिस रंग रूप वाली वैसी ही है, तो जैसे वहां होता है ऐसा ही शब्द में भी मानना चाहिए। ये जो मंदता तीव्रता दिखाई दे रही है ये शब्द के ग्रहण में है, शब्द में नहीं है। ये पूर्व पक्षी, ये पूर्व पक्षी अगर ऐसा कहे तो पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती कह रहा है। हाँ, है बात पूर्व पक्षी की ही, और ऐसा क्यों कह रहा है पूर्व पक्षी? पूर्व पक्षी ये बात क्यों रख रहा है? नित्य शब्द को नित्य अभिव्यक्त को अभी मत लाइए। इसको ये जो बात यहाँ कही गई इससे सिद्धांती क्या सिद्ध करना चाहता है मंजुनाथ जी? शब्द का कोई तीव्रता मंदता नहीं होता है। शब्द में तीव्रता मंदता नहीं होती, और शब्द में तीव्रता मंदता नहीं होती इससे क्या सिद्ध करना चाह रहा है? नित्य ग्रहण में तीव्रता मंदता होते हैं। ग्रहण पे मत जाओ, शब्द पे ही रहो। शब्द में मंदता तीव्रता बताते हुए शब्द में क्या बात सिद्ध करना चाह रहा है? नित्यता, स्थिर है, नित्यता, सिद्धता, स्थिरता, नित्यता सिद्ध करना चाहता है ये इसका प्रयोजन। आप भी पूछ रहे थे कुछ मंजुनाथ जी, पूछिए। ये जो प्रकट पक्ष में शब्द व्यंजक में ही रहेंगे ये कौन सा न्याय है? फिर से बोलिए। जब प्रकट पक्ष होता है तो शब्द, प्रकट का मतलब अभिव्यक्ति पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष में उस समय केवल शब्द जहाँ उत्पन्न होता है जैसे व्यंजक में संयोग किसी विषय वस्तु का संयोग में उत्पन्न होता है वहीं रहेगा, ये कौन सा वाद है? ये पूर्व पक्ष का है। कैसे वो कह रहे? वो ऐसा एक देशी मानते हुए कथन है वहां पर। उसका उसके पीछे कारण ये है कि जहां व्यंजक रहता है, व्यंजक की पहुंच जहां तक है वहीं तक ही व्यंग्य रहता है, व्यंग्य प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है। जहां तक व्यंजक पहुंच रहा है या व्यंजक है वहीं पर ही व्यंग्य अभिव्यक्त होगा, अभिव्यक्ति पक्ष में ये बनेगा। इसके लिए यूं समझिए जहां पर प्रकाश है वहीं तक ही उस वस्तु का रूप दिखाई देगा। अभिव्यक्ति पक्ष का ये उदाहरण है ना, प्रकाश अभी व्यंजक है और रूप व्यंग्य है, प्रकट होने वाला है। ये कब तक होगा? जब तक प्रकाश होगा, जहां जहां तक प्रकाश होगा वहीं पर ही लगेगा, और प्रकाश के बंद करते ही। तो जो व्यंग्य है वो व्यंजक के समान देश में रह रहा है। व्यंजक यानी रूप कहां कहां रह रहा है, नहीं अभिव्यक्त कहां कहां पर हो रहा है? जहां पर व्यंग्य है उसका प्रकट करने वाला प्रकाश जहां पर है वहीं पर ही वो अभिव्यक्त होता है। इसमें संबंध देख लिया, व्यभिचार नहीं देख सकते कि जहां प्रकाश नहीं है वहां भी वो रहे, ठीक है? तो यहां दारू परशु संयोग या कोई भी संयोग शब्द का व्यंजक माना है इसने, तो शब्द को कहां पर रहना चाहिए? जहां संयोग हो रहा है तो उसके पक्ष में एक ही देशी वही होना चाहिए ना। ये दूर क्यों सुनाई दे रहा है? और दूर भी उस जगह जहां संयोग नहीं है, और जिस समय संयोग नहीं है उस समय भी दिखाई सुनाई दे रहा है वो। तो उसके मत में, पूर्व पक्षी के मत में तो वो वहीं रहना चाहिए, एक देश में उसी स्थान पर रहना चाहिए। पूर्व पक्षी ने ये कहा नहीं है, लेकिन सिद्धांती उसकी मान्यता के अनुसार कहेगा आपके मत में तो शब्द व्यंजक वहीं उसी स्थल पर ही रहना चाहिए। हाँ, ये जो उदाहरण उन्होंने प्रकाश को दिया है वो उदाहरण में साध्य साधर्म तथा धर्म भाव इसके साथ कैसे घटा रहे शब्द की उत्पन्न? क्योंकि तो जो प्रकाश है वो तो सूर्य से उत्पन्न होता है, और उसके लिए ऐसे उस समान धर्म इस शब्द के उत्पन्न में नहीं देख पाते। उस तरह से समान धर्मता, आप कोई भी समान धर्मता आप देखें ऐसा नहीं। जो समान धर्मता थी वो मैंने बताई। अगर आप भिन्न धर्मता देख लेंगे, आप समान धर्मता पूछ रहे हैं लेकिन आपके मन में भिन्न धर्मता है, इसमें तो भिन्नता है। प्रकाश तो सूर्य से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होके यहां चल करके आता है, है? और शब्द के विषय में, शब्द तो संयोग से उत्पन्न होता है, लेकिन प्रकाश प्रकाश से लेकर हम कोई दूसरे विषय को हम सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे प्रकाश से दूसरे वस्तु दिखाई देते हैं। मतलब सूर्य से हम प्रकाश, सूर्य से हम किसी वस्तु को सिद्ध करते हैं। हाँ, सूर्य कहो या सूर्य प्रकाश कहो एक ही बात है, सूर्य कहो या सूर्य प्रकाश कहो एक ही बात है, ये है व्यंजक। मैं दोनों में दृष्टांत दृष्टांत में समानता बता रहा हूं, जो आपको उलझन है। सूर्य कहो या सूर्य प्रकाश कहो, ये हो गया व्यंजक, अभिव्यक्त करने वाला। और व्यंग्य कौन है? रूप। सूर्य पहले, मेरी बात सुनेंगे पूरी जी। व्यंजक और मैं जो बोल रहा हूं उसके अनुसार चलो, नहीं तो आप बार बार, आपका मन एक जगह टिका हुआ है वहीं पर ही आप करते रहोगे। आपको क्या भिन्नता लग रही है कि सूर्य से प्रकाश निकल करके आया, ऐसे संयोग से शब्द निकल करके आया, ठीक है? आप यहां तुलना देख रहे हो, ऐसे नहीं देखिए। जहां व्यंजक पक्ष में दाष्टांत है, सूर्य या सूर्य का प्रकाश तो है व्यंजक और वस्तु का रूप है व्यंग्य, हो गया। अब दृष्टांत में आइए, संयोग है व्यंजक, शब्द को नहीं लेना। जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है और प्रकाश को हमने व्यंजक माना था, ऐसे यहां पर संयोग और संयोग से निकलने वाला शब्द, इन दोनों को व्यंजक में नहीं लेना है, शब्द को व्यंजक में नहीं लीजिए। वो बता रहा हूं, आप ये क्या देख रहे हैं कि सूर्य से प्रकाश निकला, संयोग से शब्द निकला। सूर्य से प्रकाश निकला तो रूप को देखा, तो संयोग से शब्द निकला तो शब्द से किसका पता लगा? ऐसे नहीं देखिए आप, व्यंजक और व्यंग्य में उत्पत्ति के आधार पर समानता देख रहे हैं, ऐसा नहीं। इसी बात पर ध्यान दीजिए, सूर्य या सूर्य का प्रकाश, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, ये दोनों व्यंजक हैं और व्यंग्य है रूप, हो गया। यहां दारू परशु संयोग, बस ये ही व्यंजक है, उससे उत्पन्न होने वाला शब्द व्यंजक नहीं है। जैसे सूर्य से उत्पन्न होने वाला प्रकाश व्यंजक है, यहां संयोग से उत्पन्न होने वाला शब्द व्यंजक नहीं कहा जा रहा है, शब्द तो व्यंग्य है जैसे वहां रूप था। अब दृष्टांत को देखिए, यही समस्या है, जो ये भेद है इसकी तुलना के साथ कैसे कर रहे हैं? तुलना पहले आप इतना मन में स्थिर कर लीजिए, व्यंजक क्या है और व्यंग्य क्या है, ये तो स्पष्ट हो गया जी। अब इसकी समानता देखिए, क्या बता रहे हैं उसमें, जहां जहां या जब तक व्यंजक रहता है तब तक व्यंग्य भी अभिव्यक्त रहता है, ठीक है? शब्दों में बोल के बताता हूं, जब तक सूर्य सूर्य का प्रकाश है या जहां है वहीं पर ही रूप भी अभिव्यक्त होता है, उसके अभाव में रूप अभिव्यक्त नहीं होता, ठीक है? ये अब दृष्टांत में लीजिए, यहां भी ऐसा ही घटना चाहिए, यदि शब्द अभिव्यक्त होता है तो यहां भी ऐसा ही होना चाहिए, जब तक या जहां तक संयोग है, अभिव्यंजक है, वहीं तक तब तक शब्द रहना चाहिए जो कि अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसा है ना? जैसा दृष्टांत में वैसा दृष्टांत में यहां भी ऐसा मिलना चाहिए, कब? यदि शब्द अभिव्यक्त हो रहा हो तो। ये बात समझ में आई? इसमें समस्या यही है आचार्य जी कि पहले मैंने जो बोला वो समझ में आया है? तो नहीं समझ में आ गया, उसको बोल के बताओ जी। समझ में आ गया, बोल के बताओ। जब तक व्यंजक रहेंगे, प्रकाश रहेंगे, जैसे दृष्टांत में जब तक प्रकाश रहेगा तब तक रूप दिखाई देंगे, वैसे ही जब तक संयोग रहेगा तब तक शब्द दिखना होना चाहिए, होना चाहिए जी। ये लेकिन है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मिलता नहीं, ऐसे विरोध कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मिलता नहीं है ऐसा जी। इससे पता लगा कि शब्द अभिव्यक्त नहीं होता है। लेकिन इसी में मुझे समस्या है। हाँ, बोलो, अब बोलो। समस्या है कि मतलब वहां तो प्रकाश में, तो एक तो सूर्य से प्रकाश या प्रकाश साथ में रहते, उसके बाद तीसरी चीज को हम सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ तो दूसरे में, पहले और दूसरे, मतलब शब्द के संयोग, जाति का प्रयोग है। जाति में जिस धर्म को वक्ता नहीं कहना चाह रहा है, जो कहना चाह रहा है वो आपने समझ लिया, वो दोनों जगह घटा भी दिया दृष्टांत दाष्टांत में, लेकिन ये एक अन्य भिन्नता देख रहे हैं दाष्टांत में जो कि दृष्टांत में नहीं है। एक भिन्न भिन्नता को देख करके खंडन करना ये जाति का प्रयोग है। अगर समान धर्म, उदाहरण की जो समान धर्म, समानताएं नहीं होती, फिर यही जाति का विषय आगे एक एक करके आएगा, एक एक जाति को देखेंगे, कितनी तरह की जातियां, बहुत तरह की। आप इस उदाहरण को ध्यान रख लेना, जब आप जाति वाला प्रकरण पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जाति का प्रयोग है। ये बहुत होता है, ऐसे उलझेंगे वो सामने वाला, ये बोलता रहेगा नहीं दृष्टांत दृष्टांत में साम्य नहीं है। दृष्टांत दृष्टांत में साम्य नहीं है, इसलिए आपका दृष्टांत गलत है, इसलिए आपकी बात सिद्ध नहीं हो रही, ऐसा कहा जाएगा। अब हमें ये देखना है कि जिस चीज की समानता हम बता रहे हैं उतने अंश को मैंने बोल के बता दिया, आप उसका तो आप खंडन कर नहीं रहे हो, या तो आप उसका खंडन करो कि ये समानता यहां नहीं है, तब आप कह सकते हो कि ये दृष्टांत घटेगा नहीं, पर आपने उसका खंडन नहीं किया, आपने उसको स्वीकार कर लिया, आप एक नया धर्म लेकर के आ गए कि वहां तो तीन चीजें हैं, सूर्य, सूर्य से निकला हुआ प्रकाश और रूप, या तो दो ही चीजें हैं, दारू परशु संयोग और शब्द, तीसरी चीज यहां भी होनी चाहिए, नहीं तो ये दृष्टांत से साम्य नहीं हुआ तो ये दृष्टांत नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। यही जाति का प्रयोग है, ये सूक्ष्मता की बात है थोड़ी, उदाहरणों में कैसे जाति का प्रयोग हो जाता है और हमें जाति से बचना है। अगर कोई जाति का प्रयोग कर रहा है, उनको मान लो सामने वाले को तो पता नहीं है कि मैं जाति का प्रयोग कर रहा हूं, अनुचित ढंग से ये खंडन, अनुचित ढंग से खंडन है, ये हमारे को ज्ञान होना चाहिए, जाति आदि को पढ़ने से हमें पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति जाति का प्रयोग कर रहा है, और तो हम उसको उत्तर दे सकते हैं कि मैंने जो समानता बताई थी उसका तो आपने खंडन किया नहीं, उसको तो आप स्वीकार कर ही रहे हो, बस इतने मात्र से हमारा दृष्टांत दृष्टांत हो गया। और सब धर्म सारे के सारे तो नहीं मिलते, आप कहने लगे दारू परशु संयोग तो धरती पे है, सूर्य तो वहां पर है, दारू परशु संयोग पे तो हमने कुल्हाड़ी चलाई थी, मनुष्य था वहां, तो कोई मनुष्य नहीं है, ऐसे खंडन नहीं होते। ये तो ठंडे हैं दोनों, वहां पर तो प्रकाश अभिव्यक्त है, इस तरह के भेद दिखा करके दृष्टांत दृष्टांत में का खंडन नहीं हो सकता। अगर आप शत प्रतिशत करने लगेंगे तब तो वही वस्तु हो जाएगी, दूसरा कोई दृष्टांत बन ही नहीं सकेगा। दृष्टांत में दृष्टांत से भेद भी होता है और समानता भी होती है, ठीक है। आप कितनी भी समानता वाला उदाहरण ले आइए, दृष्टांत ले आइए, उसमें कुछ न कुछ भिन्नता तो बताई जा सकती है, कुछ न कुछ भिन्नता तो बताई जा सकती है, और उस भिन्नता के आधार पर कोई कहने लगे कि ये तो दृष्टांत ही नहीं बनेगा, ये नहीं होता है। भिन्नता तो होती ही है, लेकिन किसी भी भिन्नता से खंडन नहीं होता और किसी भी समानता से दृष्टांत भी नहीं बनता, ये भी सोचने की बात है। कुछ भी समानता देख ली और उसी जैसा मान लिया, ये नहीं। जो चीज कहनी है वो उतना अंश यहां पर मिलना चाहिए। इनकी व्याप्ति ये बनी कि जहां जहां अभिव्यक्ति होती है, इसके पीछे का जो सिद्धांत है क्या, जहां जहां किसी वस्तु की अभिव्यक्ति होती है वहां वहां अभिव्यंजक भी होता है, और उतने काल तक उतने स्थान पर वो अभिव्यंजक भी रहता है, एक सामान्य नियम इन्होंने निकाल लिया। ये शब्द और संयोग के संदर्भ में नहीं घटता है, न घटने के कारण से ये यहां पर अभिव्यक्ति नहीं है। अब आप दृष्टांत को हटा दीजिए, एक सिद्धांत निकाल लिया, अगर दृष्टांत में किसी को दिक्कत लग रही है तो मैं कह रहा हूं, एक सिद्धांत हमने निकाल लिया कि अभिव्यक्ति पक्ष में व्यंजक और व्यंग्य दोनों होने चाहिए, तभी तक अभिव्यक्ति होती है। व्यंजक नहीं है तो अभिव्यक्ति समाप्त हो जाएगी उसी क्षण, एक तभी समाप्त हो जाएगी, ऐसा नियम अभिव्यक्ति पक्ष में है, व्यापक देखा जाता है, इसका खंडन कर नहीं पाएंगे आप। तो जब ये नियम बन गया, अब इस नियम को यहां कसौटी को सूत्र को लगा रहे हैं कसौटी, कि शब्द के संदर्भ में अभिव्यक्ति घटती है या नहीं है, तो इसका व्यभिचार कालातीत वाला था वही यहां पर इन्होंने बता दिया। और देश की दृष्टि से भी आप जो पूछ रहे हो, कालातीत वाले में वहां जो किया था वह काल को ध्यान में रख करके किया था, यहां जो ये प्रस्तुत कर रहे हैं ये देश की दृष्टि से कर रहे हैं, क्योंकि अभिभव वाली बात है, और अभिभव तो समान देश होने पे ही अभिभव हो सकता है, दब सकता है, दूर दूर है तो अभिभव नहीं बनेगा, आई बात समझ में। तो जहां तक वो संयोग है वहीं पर ही, जहां व्यंजक है वहीं व्यंग्य रहना चाहिए। तो सूर्य और सूर्य प्रकाश तो समान हो गए, आप ये नहीं कहेंगे कि सूर्य तो वहां है और वस्तु है तो यहां रूप दिखाई दे रहा है तो दूर दूर है दोनों, सूर्य का प्रकाश आ रहा है ये सूर्य ही है, सूर्य का ही अंश है, तो जहां जहां प्रकाश है वहां वहां रूप दिखाई देगा, रूप की अभिव्यक्ति होगी, ठीक है, ऐसा शब्द के साथ में नहीं है, और विचार कर लेना इसमें, इतना ही रखते हैं। आगे तो पीछे आज चलेगा पृष्ठ संख्या 243, सूत्र संख्या 15। शब्द के नित्यत्व अनित्यत्व पर चर्चा चल रही थी। सिद्धांती ने तीन हेतु दिए थे, उन तीन हेतुओं का पूर्व पक्षी ने 14वें सूत्र में खंडन किया तीनों का। अब उसका उत्तर सिद्धांती यहां पर दे रहा है। तो 15वां सूत्र बोलेंगे, तत्व भागतयोः नानात्व विभागात् अव्यभिचारः। कुछ शब्दों का प्रयोग होता है मुख्य रूप से, तत्व मतलब मुख्य प्रयोग, प्रधान प्रयोग, और भक्त का मतलब अप्रधान गौण प्रयोग। तो मुख्य प्रयोग और गौण प्रयोग के नानात विभागात, अलग अलग विभाग होने से, भिन्नता का विभाग होने से अव्यभिचार या व्यभिचार दोष नहीं है। पूर्व पक्षी ने पीछे व्यभिचार दोष दिया था, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने पूछा पूर्व पक्षी से कि आप घट के अभाव को नित्य कह रहे हैं, नित्य है क्या चीज? ये भी एक शैली होती है, कभी बात अटक जाती है, सामने वाला कुछ का कुछ बोल रहा होता है, वो कह रहा है कि ये तो नित्य है, तो उसको पहले परिभाषित करवाते हैं। अच्छा, नित्य का मतलब क्या है आपका, नित्य कहते किसको? ये होता है सामने वाले को खूंटे से बांध लेना, उसको खूंटे पे बांध देते हैं, अब वो इधर उधर नहीं भाग सकता। जैसे पशु को खूंटे पे बांध देते हैं तो वो इधर उधर नहीं भागेगा, चलेगा लेकिन खूंटा नहीं छोड़ सकता वो। तो कुछ खूंटे हम बंधवा लेते हैं सामने वाले से कि ये ऐसा है ये ऐसा, उसे मनवा लेते हैं बात को पहले, वो खुद ही बोलेगा, हम जबरदस्ती नहीं मनवा रहे, कई बार उसके मुंह से भी निकलवाते हैं, और नहीं तो सीधे सीधे भी वो वही मानता है, और वो मान लिया अब हम कहते हैं देखो आप इससे भिन्न जा रहे हो। तो यहां सिद्धांती पूछ रहा है नित्यम इत्यत्र किम तावत तत्वम, जो नित्य है या तत्व क्या है, वास्तविकता क्या है, मुख्य प्रयोग क्या है, नित्य कहते किसको है? इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखना, पूर्व पक्षी घट के अभाव होने को यानी प्रध्वंस अभाव को नित्य कह रहा था, ऐसा ही कह रहा था ना, उसके को ठीक करने के लिए कि वो वास्तव में नित्य है या नहीं है। पूर्व पक्षी तो उसको नित्य कह रहा है लेकिन वो वास्तव में नित्य है या नहीं है, इसलिए उसी पूर्व पक्षी से पूछ रहे कि अच्छा नित्य होता क्या है ये बताइए। नित्यम इत्यत्र किम तावत तत्वम, तो कहते हैं अर्थांतरस्य अनुत्पत्ति धर्मकस्य आत्महान अनुपपत्तिर नित्यत्वम। पूर्व पक्षी बोल रहा है या सिद्धांती भी इसका उत्तर स्वयं ही प्रश्न उठा करके कह रहा है तो दोनों को मान्य होगा वो। तो अर्थांतरस्य, अर्थांतर माने किसी वस्तु के भिन्न के, अनुत्पत्ति धर्मकस्य, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, कोई भी वस्तु जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, अनुत्पत्ति धर्मक है, उसके आत्महान की, आत्महान यानी अपने स्वरूप का समाप्त होना, नाश होना, उसकी आत्महान अनुत्पत्ति, आत्महान की असिद्धि भी हो, जिसकी उत्पत्ति धर्म, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं हो और जिसमें आत्महान भी नहीं होता हो, यानी जो उत्पन्न भी ना होता हो और नष्ट भी ना होता हो, ये नित्यत्व है। तो ये जो नित्यत्व है तच्च अभावे नोपपद्यते, अभाव में ये नित्यता कहां है, प्रध्वंस अभाव में क्यों नहीं है? क्योंकि वो उत्पन्न तो हो रहा है ना, घड़ा टूटा उसके बाद घटाभाव उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न तो हो रहा है, ये ठीक है कि उसका अंत नहीं है, घटाभाव का अंत नहीं है लेकिन उत्पन्न तो हो रहा है, लेकिन नित्य तो उसको कहते हैं जो न तो उत्पन्न होता हो न नष्ट होता हो, दोनों बातें घटनी चाहिए, उत्पन्न होता और नष्ट ना होता हो ये तो नित्यता का लक्षण ही नहीं है, इसलिए जिसको आप घटाभाव को नित्य कह रहे हैं वो ठीक नहीं। तच्च अभावे नोपपद्यते भाक्तम तो भवति, हाँ ये गौण प्रयोग तो हो जाता है, नित्य के जैसा है, जैसे नित्य वस्तु नष्ट नहीं होती वैसे ये नष्ट नहीं होता, ये गौण प्रयोग है, इसका मुख्य प्रयोग नहीं है। नित्य शब्द का मुख्य प्रयोग कहां होगा, जहां ना तो उत्पत्ति होती हो ना नाश होता हो, इन्हीं शब्दों को लीजिए, जहां ना तो उत्पत्ति होती हो ना नाश होता हो, ये दोनों चीजें जहां घटती हो उसको नित्य कहते हैं, ये मुख्य प्रयोग है। अब कुछ चीजें ऐसी अभाव कहें या और कोई, जो जिसका आदि तो दिख रहा है लेकिन अंत नहीं दिख रहा है, इसको जब कोई नित्य कहेगा तो गौण प्रयोग है, अधूरा प्रयोग है, अर्ध सत्य की तरह। आधी भाग घट रही है इसलिए उसको नित्य कह दिया गया। इसको उल्टा भी कर लीजिए, जिसकी उत्पत्ति तो नहीं दिखाई दे रही है लेकिन अंत दिखाई दे रहा है, इसको भी जब नित्य कहा जाएगा तो ये भाग तो गौण प्रयोग है। एक अंश में उत्पत्ति नहीं हुई लेकिन नाश तो हो रहा है, ये गौण प्रयोग माने जाएंगे, इसलिए वास्तव में वो नित्य नहीं है, नित्य जैसा कह रहे हैं उसको। तो भक्तम तु भवति यत् तत्र आत्महान यत्र आत्मानम आहासीत। भाग तो वो होता है यत, भक्तम तु भवति, ये भाग तो होता है यत, यानी घड़े के लिए कह रहे हैं, तत्र आत्महानम आहासीत, आत्मानम आहासीत, अपने को उसने छोड़ दिया है, अपने को घट ने अपने को छोड़ दिया, यानी घट का स्वरूप वहां पर नहीं है। तो यत तत्र आत्मानम आहासीत, इसी को आत्मानम आहासीत को ही खोल रहे हैं आगे, यद भूतवा न भवति, अल्प विराम, जो होकर के न रहे, तो जिस समय वो था तो उसका आत्म स्वरूप था और जब नहीं रहा तो आत्म का हान हो गया। आत्मानम आहासीत, अपने को उसने छोड़ दिया। न जातु तक पुनर्भवति, वो फिर बाद में कभी भी नहीं होता है, वही घड़ा दोबारा कभी नहीं आएगा। तत्र नित्य इव नित्यो घटाभाव इत्ययम् पदार्थ इति, तो यहां पर नित्य के समान नित्य, ये घटाभाव, घटाभाव नित्य के समान नित्य कहा जा रहा है। इति अयम् पदार्थ, नित्य शब्द का अर्थ यहां पर यह है। नित्य शब्द का अर्थ क्या है यहां पर? घटाभाव में प्रध्वंस भाव जो देखा उसने पूर्व पक्षी ने, या नित्य शब्द का पद का अर्थ क्या है? नित्य इव नित्य, नित्य के समान नित्य है, ये गौण प्रयोग है, वास्तविक अर्थ नहीं है, पद का वास्तविक अर्थ नहीं है यहां पर। आगे तत्र यथा जातीय का शब्दों, अल्प विराम, न तथा जातीय कम कार्यम किंचित नित्यम दृश्यते इति अभ्यभिचार। तो इस विषय में जिस प्रकार का शब्द है, किस प्रकार का शब्द है? सत्तात्मक, उसने अभाव को बताया था, पूर्व पक्षी ने अभाव को बताया था, तो अभाव तो असत्य है, तो जिस प्रकार का शब्द है, अब ये दृष्टांत दृष्टांत की दृष्टि से देख रहे हैं, वो कुछ तो समानता उस तरह से होनी चाहिए। तो तत्र यथा जातीय का शब्द, जिस प्रकार का शब्द है, यानी शब्द गुण है, सत्य है, सत्तात्मक है, उस प्रकार का, न तथा जातीय कम कार्यम, उस प्रकार का कोई भी कार्य किंचित नित्यम न दृश्यते, नित्य दिखाई नहीं देता इति अव्यभिचार, इसलिए अव्यभिचार है, यानी हमारी बात बिल्कुल ठीक है। पूर्व पक्षी ने व्यभिचार दिखाया था, उसका इसने व्यभिचार का निषेध कर दिया। आगे एक बात को, जो घटाभाव वाला था ना, उसका समाधान किया है। आदि पूर्व पक्षी को सिद्धांती ने पहले क्या कहा था? शब्द अनित्य क्यों है? आदिमत्वात्, ये हेतु दिया था, ठीक है। पूर्व पक्षी ने उसका व्यभिचार दिखाया, नहीं आदि वाली चीज भी नित्य होती है, जैसे घटाभाव। उसको सिद्धांती ने बताया कि नित्य शब्द का जो आप प्रयोग कर रहे हो, ये तो गौण प्रयोग है यहां पर, कि वास्तव में नित्य नहीं है। तो जो जो वस्तु आदि वाली होती है, कार्य द्रव्य, वो नष्ट भी होता है, ये अनित्यत्व। नित्यत्व वो होगा जो उत्पन्न नहीं होता है और नष्ट नहीं होता है। तो आपने जो घटाभाव का एक उदाहरण दे करके व्यभिचार दिखाया था, वो ठीक नहीं है। आगे दूसरा वाला, यद्यपि सामान्य नित्यत्वादिति, जो दूसरा हेतु था, सिद्धांती ने क्या दिया था? इंद्रियकत्वात्, शब्द इंद्रिय से गृहित होता है, इंद्रिय सन्निकर्ष से होता है, इसलिए वो अनित्य है। उसका पूर्व पक्षी ने खंडन किया था, सामान्य, यानी जाति जो है वो भी इंद्रिय से गृहित होती है, लेकिन वो तो नित्य होती है, निव्य विचार बता दिया था, उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो यद्यपि सामान्य नित्यत्वादिति जाति के नित्य होने से, ये जो आपने कहा था इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्यम इंद्रियकम इति, तो इंद्रिय मतलब यहाँ श्रोत्र से संदर्भ ले लेंगे, इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्यम इंद्रियकम, इंद्रिय की प्रत्यासक्ति यानी निकटता से जो ग्राह्य होता है उसको इंद्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होना चाहिए। उसका उत्तर दिया जा रहा है, 16वां सूत्र बोलेंगे, संतान अनुमान विशेषणार्थ। संतान के अनुमान विशेषण होने से, यहां पर इसको भी हम साथ में जोड़ेंगे, शब्द जो है वो संतान के अनुमान इस विशेषण वाला होता है, संतान का भी वहां पर हम अनुमान करते हैं और उस विशेषण वाला होता है, और इससे उसकी अनित्यता सिद्ध होगी। दिखा रहे हैं आगे, नित्येषु अव्यभिचार इति प्रकृतम, नित्यों में अव्यभिचार है। न इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्यात् शब्दस्य अनित्यत्वम्, इंद्रिय ग्रहण मात्र से शब्द का अनित्यत्व नहीं है। पहले जो पूर्व सिद्धांति ने दिया था इंद्रियकत्वात्, इंद्रिय से गृहित होने से, उसमें कुछ अस्पष्टता थी, और जितने अंश में कहा था उसके आधार पर पूर्व पक्षी ने खंडन कर दिया, वे विचार दिखा दिया सामान्य में, तो ये अब सिद्धांती उसको स्पष्ट कर रहा है, न इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्यात् शब्दस्य अनित्यत्वम्, इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्य से मात्र से शब्द का अनित्यत्व नहीं कह रहे हैं। जो जो इंद्रिय से गृहित होता है वह वह अनित्य होता है, अगर केवल इतना ही कहें तब तो खंडन हो ही रहा है सामान्य से, व्यभिचार हो गया, हेतु खंडित हो गया। तो बोले हम मात्र इतना ही नहीं कह रहे, वो अतिरिक्त क्या कह रहे हैं, तो पूर्व पक्षी पूछता है किम तरही, फिर और क्या कह रहे हैं, इंद्रिय प्रत्यासक्ति ग्राह्यत्वात्, इंद्रिय के संयोग से गृहित होने के कारण से, इससे संतानानुमानम अल्पविराम, संतान का हम अनुमान कर रहे हैं, संतान का मतलब है वो शब्द चल करके यहां तक आया, शब्द वहां उत्पन्न हुआ था, इंद्रिय है यहां पर श्रोत्र, श्रोत्र तो वहां पर गया नहीं है, तो शब्द यहां तक पहुंचा है, जबकि शब्द वहीं रहना चाहिए अभिव्यक्ति स्थल में ही, जहां संयोग था व्यंजक कारण था वहीं रहना चाहिए, लेकिन वहां से यहां तक आया, तो वहां से यहां तक कैसे आया, तो उसका संतान एक शब्द से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे उत्पन्न होते होते होते होते यहां तक आया। तो इंद्रिय प्रत्यासक्ति जो कह रहे हैं, चूंकि श्रोत्रेन्द्रिय के निकट आने से शब्द का ग्रहण होता है, तो इसके साथ साथ ये बात जुड़ी हुई है कि शब्द का संतान है, एक के बाद एक उत्पन्न हो रहे हैं, तो संतानानुमानम तेन अनित्यत्वम इति, इससे अनित्यत्व सिद्ध हो रहा है। तो इंद्रिय प्रत्यासक्ति, इंद्रिय ग्राह्यत्व, इंद्रियकत्व हेतु जो श्रोत्र के संदर्भ में लग रहा है, इसके पीछे ये बात छुपी हुई है कि शब्द वहां से यहां तक चल के आया है, संतान है, और संतान है तो वो अनित्य है। इस तरह से इंद्रियकत्वात ये हेतु भी हमारा ठीक है, इसका व्यभिचार नहीं होता सामान्य से, हो गया। आगे, यद्यपि नित्येषु अपि अनित्यवद उपचारादिति, अब तीसरे वाले को लिया, नित्य में भी अनित्य के समान उपचार हो जाता है। ये क्या प्रसंग था, सिद्धांती ने कहा था कि शब्द में मंद तीव्रत्व ये व्यवहार होता है, लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है, और मंदता तीव्रता होने से शब्द अनित्य है, तो पूर्व पक्षी ने कहा था, कि नित्य में भी अनित्य के समान व्यवहार देखा जाता है, जैसे आकाश का एक देश, आत्मा का एक देश, उनकी ये निरवयव है लेकिन फिर भी इनका एक देश कहा जा रहा है, ठीक है, एक देश न होते हुए भी एक देश कहा जा रहा है, ऐसे ही शब्द में मंद तीव्रता नहीं है, और यूं कहो कि अनित्यत्व नहीं, नित्यत्व नहीं है, फिर भी अनित्य के समान उसमें कथन किया जा रहा है, आकाश और आत्मा को नित्य मानते हुए कथन है एक देश का, और जो अन्य चीजें हैं वृक्ष आदि कंबल वो उनके सावयव हैं, वो उनके एक देश हैं और वो अनित्य हैं, इस दृष्टि से तो उसका उत्तर अब सिद्धांति दे रहे हैं। तो यद्यपि नित्येषु अपि अनित्यवद उपचारा देती, ये पूर्व पक्षी की बात को कह रहा है, ये जो आपने कहा था कि नित्य में भी अनित्य के समान कथन हो जाता है, इसलिए कथन पे मत जाइए, लोक में मंद तीव्र ये विशेषण युक्त शब्द का प्रयोग करते हैं, इतने मात्र से शब्द की अनित्यता सिद्ध नहीं हो जाती, नित्य होते हुए भी अनित्य के समान उपचार हो जाता है, उसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। सत्रवां सूत्र बोलेंगे कारण द्रव्यस्य प्रदेश शब्देन अभिधानात् नित्येषु अपि अव्यभिचार इति। कारण द्रव्यस्य प्रदेश शब्देन अभिधानात् अल्पविराम, ये एक बात हुई। प्रदेश शब्द के द्वारा, प्रदेश का वाचक कि उसका ये एक भाग है, एक देश है, इसके द्वारा, इस शब्द से कारण द्रव्य से अभिधानात्, कारण द्रव्य का कथन किए जाने से, कारण द्रव्यों का कथन होता है उससे जब जब हम ऐसा करते हैं। नित्येषु अपि अव्यभिचारः, नित्य पदार्थों में भी इसका अव्यभिचार होता है, व्यभिचार दोष नहीं होगा, खोल के बताएंगे भाष्यकार। भाष्य देखिए, एवं आकाश प्रदेश आत्म प्रदेश इति, जब हम ये कहते हैं ये आकाश का एक देश है, ये आत्मा का एक देश है, प्रदेश यानी विशिष्ट देश, कोई एक देश, इति न अत्र आकाशात्मनो कारण द्रव्यम अभिधीयते, या आकाश और आत्मा के कारण द्रव्य का कथन नहीं किया जाता है, कारण द्रव्य होते हैं उसके अवयव, कंबल का एक देश कहते हुए ये इसका एक भाग है, इसका मतलब है उसका अवयव है, कारण द्रव्य है। तो यहां पर आकाश और आत्मा के कारण द्रव्य को नहीं कहा जाता, यथा कृतकस्य, जैसे किसी अनित्य वस्तु के एक देश को कथन करने से उसके कारण द्रव्य का कथन किया जाता है, ऐसा आकाश और आत्मा के संदर्भ में नहीं किया जाता है। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कथम ही अविद्यमानम अभिधीयते, जब उसमें कारण द्रव्य है ही नहीं तो कथन क्यों किया जा रहा है, अवयव है ही नहीं उसके तो उसको कथन क्यों किया जा रहा है, ये प्रश्न किया। पूर्ण विराम तो की आवश्यकता नहीं है, प्रश्नवाचक के बाद में पूर्व पक्षी ही आगे बोल रहा है अविद्यमानता च, और अविद्यमानता किसे कहते हैं, तो क्या प्रमाण तो अनुपलब्ध है, प्रमाण से अनुपलब्ध होने से अविद्यमानता कही जाती है, जो चीज प्रमाण से उपलब्ध नहीं हो रही है तो हम कहते हैं कि ये नहीं है। तो किम तरही तत्र अभिधीयते, फिर आप कह क्या रहे हो यहां पर, ये जो प्रदेश कहा आकाश का एक देश, प्रदेश और आत्मा का, या कहना क्या चाहते हो आप जब उसके अवयव ही नहीं है। तो इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती, छोटा भाग ये वार्तिक का है, फिर इसको खोलेंगे। संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम, प्रदेश से क्या कहा जा रहा है, तो कहा संयोग का अव्याप्य वृत्तित्व कहा जा रहा है। संयोग, संयोग आप जानते ही हैं, दो वस्तुओं का संयोग, तो संयोग पूरे द्रव्य में व्याप्त नहीं है ये कहा जा रहा है। जैसे आकाश के एक देश में हम बैठे, हमारा आकाश से संयोग है, हमारा आकाश से जो संयोग है ये पूरे आकाश में व्याप्त है या आकाश के एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर है जहां पर हम हैं, पूरी जगह थोड़ना है, एक देश में हुआ। तो ये जो संयोग है इसका अव्याप्य वृत्तित्व, ये पूरे में व्यापक नहीं है, इसको केवल कहा जा रहा है। जब हम ये कहेंगे आकाश का एक देश, मैं आकाश के एक देश में हूं, तो इससे आकाश के कारण द्रव्यों को, अवयवों को नहीं कहा जा रहा है। तो पूर्व पक्षी ने पूछा फिर कह क्या रहे हो आप यहां पर, हम ये कह रहे हैं ऐसे शब्दों का अर्थ है कि आकाश के साथ जो हमारा संयोग है वो पूरे में नहीं है, एक देश में है, संयोग की अव्याप्य वृत्तिता, व्याप्य वृत्तिता मतलब पूरे में व्यापक है, अव्याप्य वृत्तिता मतलब केवल एक जगह पे है, संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम। और इसी को खोल रहे हैं परिच्छिन्नेन द्रव्येण, परिच्छिन्न द्रव्य के द्वारा या उसके साथ, परिच्छिन्न द्रव्य के साथ आकाशस्य संयोग, आकाश का जो संयोग है वो न आकाशम व्याप्नोति, वो पूरे आकाश को व्याप्त नहीं करता है। कौन? संयोग। पूरे आकाश को व्याप्त नहीं करता। हम इस भवन पर बैठे हैं, हम इस हमारा इस भवन से कहां पर संयोग है? जिस जगह हम बैठे हैं बस उतना ही संयोग है। हमारा इससे के साथ जो संयोग है वो पूरे को, पूरे इस भवन को व्याप्त नहीं कर रहा है, उसके एक देश को है। ऐसा ही आकाश के एक देश में जहां जो कोई वस्तु है बस उस एक देश को बताने के लिए ये कथन है, प्रदेश का कथन है, वास्तव में उसके कोई अवयव नहीं होते। तो परिच्छिन्नेन द्रव्येण आकाशस्य संयोगो न आकाशम व्याप्नोति, अल्प विराम, इसी को आगे खोल रहे हैं। अव्याप्य वर्तते इति, वो बिना व्याप्त हुए विद्यमान है, संयोग है लेकिन वो पूरे में विद्यमान नहीं है, ये अव्याप्य वृत्तित्व को खोला इन्होंने। अव्याप्य वर्तते इति, अल्प विराम, तदस्य कृतकेन द्रव्येण सामान्यम, अल्प विराम, तो तदस्य इस संयोग का कृतकेन द्रव्येण, कृतक द्रव्य के साथ, कृतक द्रव्य यानी जो बने हुए द्रव्य हैं उनके साथ में सामान्यम समानता है। कृतक द्रव्य के साथ कैसे समानता है उसको आगे बता रहे हैं। न ही आमल कयो हो संयोग आश्रयम व्याप्नोति, दो आवलों का संयोग अपने आश्रय को यानी आवलों को न व्याप्नोति, पूरा व्याप्त नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए दो आंवले हैं, ये मेरी मुट्ठियां, दो आंवले हो गए, ये कोई वस्तु हो गई। अब इन, अब ये संयोग हुआ, ठीक है, इस संयोग का आश्रय कौन है? ये दो ही द्रव्य है ना, जिन में दो द्रव्यों में संयोग हुआ या दोनों हाथों में हुआ, इसका आश्रय कौन है? ये दोनों है। अब ये जो संयोग है ये पूरे द्रव्य को आश्रित कर रहा है या उसके एक भाग को? एक भाग पर ही है भाई, इस हाथ का इधर का भाग या आंवले का इधर भाग, एक कोना और आंवला, उसका दो आंवले जुड़े हैं, दोनों गोल हैं, तो उनका एक छोटा सा भाग है जहां वो मिले हुए हैं। तो ये संयोग पूरे में व्याप्त नहीं होता है, एक ही भाग में रहता है। तो जैसे कृतक पदार्थों में, निर्मित पदार्थों में दो परमाणु यदि संयोग कर रहे हैं तो उन परमाणुओं का वही तो भाग संयुक्त होगा जो पास पास वाला है, बाकी सारा भाग तो संयुक्त संयोग से रहित है उन दो की दृष्टि से देखेंगे तो। तो जैसे निर्मित पदार्थों में संयोग आश्रय को पूरा व्याप्त नहीं करता है, इसी प्रकार से आकाश और आत्मा के साथ में जब किसी का संयोग होता है वो आकाश और आत्मा के पूरे देश को व्याप्त नहीं करता, एक देश के साथ ही संबद्ध रहता है, उसका कथन किया जा रहा है। प्रदेश, प्रदेश शब्द से उसके अवयवों को नहीं लेना आवश्यक नहीं है, पूर्व पक्षी उसके अवयवों को दृष्टि से कह रहा था, वो नहीं लेना है। तो न ही आमल कहो संयोग आश्रय व्याप्नोति, सामान्य कृता च भक्ति ही आकाशस्य प्रदेश इति, और आकाश का जो ये प्रदेश कथन है इस सामान्य के कारण से भक्ति है, गौण प्रयोग है। इसका मुख्य प्रयोग वहां होता है जहां अवयव भी हो किसी में और पूरे देश में व्याप्त भी नहीं हो रहा हो, लेकिन यहां अवयव तो नहीं है लेकिन एक देश में ही व्याप्त है, पूरे में व्याप्त नहीं है। इतनी समानता के आधार पर आकाश में या आत्मा में प्रदेश शब्द का प्रयोग होता है, ये गौण प्रयोग है। जैसे हम कह दें कि हमारे शरीर का एक भाग, यानी हम सावयव हो गए, ऐसे बोले आत्मा का एक भाग, परमात्मा का एक भाग, सर्वव्यापक परमात्मा का एक भाग, तो क्या परमात्मा का एक भाग ये, एक भाग वो, एक भाग वो, एक भाग वो, तो परमात्मा के कितने भाग हो गए? बहुत हो गए, तो परमात्मा सावयव हो गया, ऐसा आने लगेगा ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो ये प्रयोग होता है ये भाक्त प्रयोग है, अवयव वाला होते हुए उसमें प्रदेश का कथन नहीं है, निरवयव होते हुए उसमें प्रदेश का कथन है। और प्रदेश का कथन क्यों हो रहा है, क्या समानता है, कि जैसे कृतक पदार्थों में अव्याप्य वृत्तित्व रहता है, वो संयोग पूरी जगह व्याप्त नहीं होता, ऐसे हमारा भी संयोग आत्मा परमात्मा से या आकाश से सब जगह नहीं है, इसलिए उसके प्रदेश का कथन कर दिया जाता है। हैं? पादों से विश्व भूतानि, ठीक है। तो सामान्य कृता च भक्ति आकाशस्य प्रदेश इति, अल्प विराम, अनेन आत्म प्रदेशो व्याख्याता, इसी प्रकार से आत्मा के प्रदेश को भी समझ लेना चाहिए। बातें तो दो थी, आकाश और आत्मा की, आकाश के लिए इन्होंने बता दिया, आत्मा का भी ऐसे ही समझ लेना चाहिए। आगे, संयोगवच्च शब्द बुद्ध्यादी नाम अव्याप्य वृत्तित्वमिति, संयोग के समान जैसे संयोग आश्रय द्रव्यों में पूरी तरह व्याप्त नहीं होता, ऐसे ही संयोगवत यानी संयोग के समान शब्द बुद्धि आदि नाम, शब्द और बुद्धि आदि का अव्याप्य वृत्तित्वम अस्ति, व्याप्य वृत्तित्व नहीं, वो व्यापक होके नहीं रहते। आकाश में शब्द रहता है तो आकाश में कहां रहता है? आकाश तो व्यापक हो गया, बहुत बड़ा है, विभू बहुत बड़ा है, और शब्द यहां कोई उत्पन्न हुआ। अब ये पूरे आकाश में व्याप्त है या एक देश में है? एक देश में। उसको इन्होंने कहा कि शब्द का आकाश में अव्याप्य वृत्तित्व है। और दूसरा कहा बुद्धि आदि नाम, बुद्धि आदि का ये लगाएंगे आत्मा के साथ में, और ये एक पक्ष में। आगे ये प्रसंग आएगा कि ज्ञान आत्मा में कहां रहता है, वहां आत्मा को एक व्यक्ति जो वहां पर उत्तर दे रहा है वो आत्मा को सर्वव्यापक मानते हुए उत्तर दे रहा है, लेकिन है वो पूर्व पक्ष सिद्धांती नहीं है कश्चित कोई, उसी की बात को यहां पर कथन किया जा रहा है। ये सिद्धांती का पक्ष नहीं है कि आत्मा में ज्ञान कहां रहता है, तो वो अव्याप्य वृत्तित्व से रहता है, सब जगह नहीं रहता है, जो ज्ञान जहां हुआ वहीं रहता है, जो ज्ञान जहां हुआ वहीं रहता है। जैसे शब्द पूरे आकाश में नहीं रहता, ऐसे ज्ञान भी आत्मा में सब जगह नहीं रहता, जहां उत्पन्न हुआ था वहीं रहता है, ठीक है? ऐसा पूर्व पक्षी का माना होगा, ये सिद्धांत पक्ष नहीं बनेगा, क्योंकि वहां हम आगे चल करके देखेंगे। इसके ऊपर बहुत बातें रहती हैं कि ये सिद्धांती का पक्ष है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं, और इस आधार पर ये कहते हैं कि न्याय दर्शनकार आत्मा को यानी जीवात्मा को विभू मानते थे। एक स्थल ये भी है, वो एक मन वाला भी था, मैंने जो पीछे आपको बताया था। और ये जो प्रसंग है जिस तरह का, इसकी व्यापक चर्चा आगे की गई है, और उसको पृष्ठ संख्या 400 पे आएगी है, भले ही एक देख लीजिए, नहीं तो आपके मन में बात घुसी रहेगी। अरे पृष्ठ 400 के ऊपर देखिए, उसके आगे आत्मा में ज्ञान रहता है कहां रहता है उसके संबंध में काफी चर्चा है। तो एक दो 400 में पृष्ठ पर सबसे निचला वाला वाक्य देखिए, अंतिम पंक्ति से ऊपर अंत में अंतिम वाक्य, तत्र कश्चित सन्निकर्षत से अयोगपद्यम उपपादयिष्यन् आह। कश्चित कोई व्यक्ति, भिन्न सिद्धांती से भिन्न, सन्निकर्ष के अयोगपद्य को सिद्ध करते हुए कह रहा है, वो चर्चा हम सारी विस्तार से वहीं देखेंगे। एक कश्चित शब्द में इसका समाधान छिपा हुआ है, कोई है ये सिद्धांती नहीं है, और उसी बात को यहां पर भी यहां इन्होंने प्रस्तुत किया है अपनी केवल एक बात को सिद्ध करने के लिए। ये इनका सिद्धांत पक्ष है, ये इससे सिद्ध नहीं होगा, और वहां जो चर्चा है वो वहीं पर ही हम देखेंगे। केवल मैंने संकेत किया है आपको। जी निरव्य नहीं होता, यही तो अभी सारी बात चल रही थी कि एक देश नहीं होता फिर भी प्रदेश का कथन क्यों किया जा रहा है? अव्याप्य वृत्तित्व से, उसके साथ जो वस्तुओं का संयोग है वो अव्याप्य वृत्ति से रहता है, इसलिए उसका प्रदेश कथन कर दिया जाता है। ये माना, ये तो मुख्य प्रयोग है कि प्रदेश यानी एक भाग वहां होगा जो सावयव चीजें होती हैं, ठीक है, और वहां सावयव भी अवयव भी होते हैं और संयोग की अव्याप्य वृत्तिता भी होती है, दोनों चीजें। ये जहां पर घट रहा है वहां इसका प्रयोग ठीक है, ये मुख्य प्रयोग हो गया। एक गौण प्रयोग आकाश और आत्मा में क्यों हो रहा है, जो लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब यूं तो आकाश भी अगर प्रकृति से निर्मित है वो भी सावयव है, यहां कोई आत्मा के संदर्भ में प्रश्न कर सकता है ना कि ये ऐसा कह रहे हैं। वैसे तो जो प्रकृति से निर्मित आकाश है वो सावयव है। एक बात सुनिए अभी मेरी, लेकिन फिर भी यहां पर कथन कर रहे हैं ना उसको एक मान करके, निरवयव मान करके। आत्मा तो निरवयव है, लेकिन यहां विभुत्व की दृष्टि से देख लीजिए, जो ऐसा मानते हैं, जो ऐसा प्रयोग करते हैं, वहां जब उनके मत के अनुसार प्रयोग किया जाएगा, वो आत्मा को निरवयव मानते हैं लेकिन विभू मानते हैं, निरवयव और विभू मानते हैं। जो उनके पक्ष में जब आत्मा के प्रदेश शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वहां किसी वस्तु का संयोग देखा जाएगा बुद्धि का। और वो किस रूप में कहते हैं कि अब उस पक्ष की कल्पना कीजिए कि आत्मा तो विभू है, सर्वव्यापक है, ठीक। अब यहां बैठ के जो हमें ज्ञान हो रहा है, यहां बैठे हुए जिसको देखा, अब इससे संबंधित जो ज्ञान हुआ वो कहां रहेगा? ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, तो आत्मा के कौन से भाग में रहेगा वो ज्ञान? यहां पर रहेगा, जो यहां है। और अगर वहां चला गया कोई व्यक्ति तो कमरे में चले गए आप, तो जो ज्ञान आपका यहां हुआ था वो आपके इसी प्रदेश में विद्यमान है अभी, कमरे में नहीं। और जो कमरे में आपने बैठ के स्मरण किया था, देखा था, जाना था, जो आपके वहां आत्मा के प्रदेश में है वो वहीं रहेगा। ये उस मत को मानने वाले हैं, उसकी बात है ये, तो चर्चा विस्तार से आगे चलेंगे, वो पूर्व पक्ष है, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है। तो ये जो प्रदेश का आपने प्रश्न उठाया, वो निरवयव होते हुए भी अव्याप्य वृत्ति के कारण, जैसे कृतकों में अव्याप्य वृत्ति यानी एक देश में संयोग होता है, ऐसा एक देश का संयोग तो यहां भी घटेगा उतने अंश में इसको, जैसे नित्य के बारे में गौण प्रयोग हो गया था प्रध्वंस भाव में, एक अंश था तो उसको नित्यवत प्रयोग हो गया था, नित्य ही वो नित्य के समान नित्य है, ऐसे इसके आत्मा के परमात्मा के प्रदेश नहीं होते, आकाश के प्रदेश नहीं होते, लेकिन प्रदेश के समान कथन है, ये गौण प्रयोग है। आगे तो संयोग बच्च शब्द बुद्धियादि नाम अव्याप्य वृत्तित्वम इति, शब्द को आकाश से जोड़ेंगे और बुद्धियादि को आत्मा से जोड़ेंगे, इसमें सुख दुख भी आ जाएगा, सुख दुख भी आ जाएगा, या इस तरह के जो आत्मा से संबंधित होंगे। आगे तो परीक्षिता च तीव्र मंदता शब्द तत्वम, शब्द का तत्व यानी शब्द का स्वरूप क्या है? तीव्रता मंदता, तीव्रता मंदता शब्द का ही अपना स्वरूप है, ये हम पहले परीक्षित कर चुके हैं, वो शब्द की शब्द के ग्रहण में नहीं है ये तीव्रता मंदता, शब्द यानी शब्द ग्रहण में हो नहीं हो उसको अलग छोड़ दीजिए, शब्द में ही तीव्रता मंदता है ये कह रहे हैं। तो परीक्षिता च तीव्र मंदता शब्द तत्वम, शब्द तत्व ये तीव्रता मंदता शब्द का तत्व है, स्वभाव है। न भक्ति कृता इति, ये गौण प्रयोग नहीं है, आकाश और आत्मा में जो प्रयोग हो रहा है वो तो गौण प्रयोग है, ये मुख्य है। आगे कस्मात् पुनः सूत्रकार से अस्मिन् अर्थे सूत्रम न श्रूयते इति, बोले इस विषय में सूत्रकार का सूत्र क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? आप भाष्यकार तो इतनी सारी बातें बोल रहे हो, इसमें आकाश के बारे में, आत्मा के बारे में सूत्रकार का सूत्र क्यों नहीं सुनाई दे रहा है यहां पर? तो शीलम इदम भगवतः सूत्रकारस्य, सूत्रकार भगवान का यानी गौतम ऋषि का, तो गौतम ऋषि को क्या मानते थे? भगवान यानी ईश्वर मानते थे, परमात्मा मानते थे, ठीक है? ऐसा नहीं, भगवान मतलब ऐश्वर्य वाले, ज्ञानवान, ज्ञान भी एक ऐश्वर्य होता है। तो ऐसे भगवत है सूत्रकारस्य बहुषु अधिकरणेषु, बहुत से अधिकरणों में, बहुत से स्थलों पर, बहुत से विषयों में, द्वौ पक्षौ न व्यवस्थापयति, अल्पविराम, वो दो पक्षों को स्थापित नहीं करते, प्राय तो करते ही रहते हैं लेकिन बहुत सी जगह नहीं भी स्थापित करते, केवल एक बात कह देते हैं, अथवा इसको दो पक्षों की जगह पर सुदर्शन जी का सुझाव है कि यहां स्वपक्षम ऐसा होना चाहिए, वो अपने पक्ष की स्थापना नहीं करते, कई जगह पर प्राय करते हैं लेकिन कहीं कहीं नहीं करते, अथवा दो पक्षों को लेकर के चर्चा नहीं करते, बस बात कह देते हैं सीधी, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष नहीं करते, केवल अपनी बात कह देते हैं। तो द्वौ पक्षौ न व्यवस्थापयति, अल्पविराम, तत्र शास्त्र सिद्धांतात् तत्वावधारणम प्रतिपत्तुम अर्हति इति मन्यते, क्यों नहीं कहते, क्यों व्यवस्थापित नहीं करते? कि शास्त्र के सिद्धांत से ही तत्व का अवधारण जाना जा सकता है, ऐसा वो मानते हैं, शास्त्र के अन्य सिद्धांतों के आधार पर भी वो निर्णय किया जा सकता है, इसलिए वो इन बातों को नहीं बोलते। तो कैसे जाना जाता है? तो शास्त्र सिद्धांत क्या है, जो आप यहां शास्त्र सिद्धांत से जान लेने की बात कह रहे हैं, ये शास्त्र सिद्धांत क्या है? तो शास्त्र सिद्धांतस्तु, शास्त्र सिद्धांत ये है, न्याय समाख्यातम अनुमतम, न्याय नामक, न्याय नाम से जो कहा जाता है, न्याय समाख्यातम अनुमतम, अनुमतम अनुमतम का मतलब है यहाँ पर अनुमान, अनुमान के लिए प्रयोग किया है, जो पास बाद में जाना जाता है, स्वीकृत किया जाता है वो अनुमान अनुमतम। और वो अनुमान कैसा है, बहुशाखम अनुमानमिति, बहुत शाखाओं वाला, बहुत प्रकारों वाला अनुमान। ये अनुमतम क्या है, यानी स्वीकृत मान लिया जाता है कि इनको मान्य है, स्वीकार्य है, वो क्या है, बहुशाखम अनुमानमिति, बहुत प्रकार का जो अनुमान है, पूर्व शेषवत सामान्य तो दृष्ट आदि, वो अनुमान। अनुमान से ये पता लग जाता है कि सिद्धांती सूत्रकार ये मानते हैं, ये उनकी मान्यता है। तो सीधा सूत्र उन्होंने भले ही ना कहो तो भी चलेगा, ऐसा देखा जाता है। हो गया यहां तक, आगे देखिए। अब सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछ रहा है, प्राय पूर्व पक्षी पूछता रहता है सिद्धांती से कोई नया प्रकरण होता है इस विषय में, अब यहां सिद्धांती पूछ रहा है इसको। तो अथापि खल्विदम अस्ति इदम नास्ति इति कुतः एतत् प्रतिपत्तव्यम इति, अल्पविराम, ये है और ये नहीं है, ये कैसे जाना जाता है। सिद्धांती जानता नहीं है ना कि क्या है या नहीं है, इसका ज्ञान कैसे होता है, जानता है लेकिन पूर्व पक्षी के मुंह से बुलवाना चाहता है। एक खूंटा गाड़ने, खूंटे पे बांधने वाली बात होती है, उसके मुंह से बुलवा करके वो अपने मुंह से बोली हुई बात को विपरीत जाते ही हम कहेंगे अभी तो आपने ये कहा था, और यदि हम अपने मुंह से बोले तो बाद में कह सकता है नहीं ऐसा थोड़ा ना कहा था मैंने, तो पहले उसके मुंह से निकलवा लेते हैं बात, उसको प्रतिज्ञाबद्ध करवा लेते हैं, उसके सिद्धांत को निकलवा लेते हैं, खूंटे से बंधवा लेते हैं उसको। ये तैयारी करनी पड़ती है, गाय को दवाई पिलानी हो उससे वो नली वगैरह से बांस से पिलाते हैं ना, तो एकदम तो वो लेती नहीं है, और इधर उधर कर देगी तो उसको पहले थोड़ा बांधते हैं, पैर बांधेंगे या गर्दन बांधेंगे या दो तीन जने पकड़ेंगे, तो ये पकड़ लेते हैं पहले उस सामने वाले को, खूंटों पे बांध लेते हैं वो, ताकि इधर उधर नहीं भाग सकता है। अब फिर जो दवाई पिलानी है पिला दो। तो कह रहे अथापि खल्विदम अस्ति इदम नास्ति इति, ये है और ये नहीं है, ये आप कैसे जानते हो, कैसे जाना जाता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है प्रमाणता उपलब्धे अनुपलब्धेश्चय इति, प्रमाण से जो उपलब्ध होता है वो है, और जो प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता है वो नहीं है, इसमें कौन सी बात कह दी आपने, वो खुशी खुशी बता देगा, ये तो बहुत छोटी सी बात पूछी आपने और वो बता दी उसने। तो अब सिद्धांत पूछ रहा है अविद्यमान स्तर ही शब्द, तो फिर आपकी दृष्टि से तो शब्द अविद्यमान हो जाएगा, कैसे हुआ आगे देखते हैं। अविद्यमान का मतलब है अस्तित्व रहित, और कब, उच्चारण से पहले। अभिव्यक्ति पक्ष में पृष्ठभूमि देख लीजिए, अभिव्यक्ति पक्ष में पूर्व पक्षी क्या मानता है, पहले से था और संयोग आदि से वो अभिव्यक्त हुआ है, उत्पन्न नहीं, अभिव्यक्त हुआ है। तो वो जिस समय अभिव्यक्त हुआ उस समय तो विद्यमानता मान रहा है, और जिस समय अभिव्यक्त नहीं हुआ था तब नहीं, तब भी विद्यमानता मान रहा है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखिए, अभिव्यक्ति से संयोग आदि से जब अभिव्यक्त हुआ है तो अभिव्यक्त होने पर भी विद्यमान मान रहा है, और अभिव्यक्ति के पहले भी विद्यमान मान रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो बोले आप ये विद्यमानता विद्यमानता का ज्ञान कैसे करते हो, प्रमाण से उपलब्ध होता है तो विद्यमान मानते हैं, प्रमाण से अनुपलब्ध होता है तो नहीं मानते। तो उत्पत्ति में बोलो संयोग के बाद जो अभिव्यक्ति होती है वो तो चलो हमारे को प्रमाण से उपलब्ध हो रही है श्रोत्र से, और उससे पहले अभिव्यक्त था या अनिव्यक्त था प्रमाण से, पूर्व पक्षी कैसे बताएगा बताओ। वो ये कहेगा नहीं था, कह तो रहा है वो कि था लेकिन कोई प्रमाण तो है नहीं, अब उसके मुंह से ये निकलवा लिया प्रमाण तो ये प्रमाणता उपलब्ध है अनुपलब्ध है, प्रमाण से उपलब्ध होता है तो हम मानते हैं कि ये है, और प्रमाण से अनुपलब्ध होता है तो नहीं मानते हैं। तो अभिव्यक्ति से पहले शब्द था यह आपको किस प्रमाण से उपलब्ध हो रहा है, क्या कह सकता है पूर्व पक्षी, कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन कहेगा वो एक बात, वो एक बात कह के उसका समाधान भी आएगा, लेकिन सामान्यतः तो चुप किया ना उसको। शब्द की उपलब्धि अभिव्यक्ति के पहले नहीं हो रही है, किसी इंद्रिय से गृहित नहीं हो रही है, तो जिसकी प्रमाण से उपलब्धि नहीं हो रही है वो क्या होता है? आपने अभी अभी कहा था नहीं होता है, इसका मतलब है वो पहले नहीं था, और नहीं था और अब संयोग से आप कह रहे हो अभिव्यक्त हुआ, तो अभिव्यक्त क्या, वो तो उत्पन्न हुआ है। इस तरह से उसको घेर रहा है सिद्धांति। तो अविद्यमान स्तर ही शब्द, तो आपके मत में तो अभिव्यक्ति के पहले शब्द अविद्यमान होना चाहिए। 18वां सूत्र बोलेंगे, प्राग उच्चारणात् अनुपलब्धे है आवरणादि अनुपलब्धेश्च। तो प्राग उच्चारणात् अनुपलब्धे है, ये एक बात हुई, अल्प विराम ले सकते हैं यहां पर। उच्चारण के पहले अनुपलब्धि होने से शब्द नहीं है। जो शब्द नित्य है या अनित्य है उसको छोड़ के अब बात है, अभिव्यक्ति पक्ष में उच्चारण के पहले शब्द नहीं था, क्योंकि उसकी अनुपलब्धि होती है। पहले इतने अंश को देखते हैं, भाष्य देखिए, प्राग उच्चारणात् नास्ति शब्दः, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है, उच्चारण के पहले शब्द था ही नहीं। कस्मात्, क्यों? अनुपलब्ध, अनुपलब्धि होने से, प्रमाणतः अनुपलब्ध, प्रमाण से उपलब्धि नहीं हो रही है, उसकी ज्ञान ही नहीं हो रहा है। सतो अनुपलब्धि आवरणादिभ्यः एतन्नोपपद्यते। अब कोई ये कहे, पूर्व पक्षी अगर ये कहे, या तो इसको सिद्धांती के मुंह से बुलवा लीजिए, और पूर्व पक्षी का भी मान सकते हैं, कि सतः अनुपलब्धि, ऐसा भी तो होता है, विद्यमान वस्तु होते हुए भी उपलब्ध नहीं होती है, होती है ना। हम जो वहां पर संशय की देख रहे थे, उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि कोई उपलब्ध नहीं हो रही है प्रमाणों से, इसलिए वो है ही नहीं। होते हुए भी तो अनुपलब्ध होती है, होते हुए भी तो अनुपलब्ध होती है। तो ऐसे ही शब्द भी अभिव्यक्ति के पहले उपलब्ध भले ही नहीं हो रहा है, होते हुए उपलब्ध नहीं हो रहा है, आप ये क्यों मान रहे हो कि उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वो है ही नहीं, कह सकता है ना पूर्व पक्षी। तो सतो अनुपलब्धि ही आवरणादिभ्यः, आवरणादि से इसकी अनुपलब्धि हो रही है। जैसे अब यहां दीवार के पीछे, पर्दे के पीछे यहां वृक्ष है, यहां के वृक्ष की उपलब्धि हो रही है नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, इसलिए वृक्ष नहीं है, ऐसा कह सकते हैं क्या? जिसकी प्रमाण से उपलब्धि नहीं हो रही है वो नहीं है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं भाई, ये तो आवरण है, यहां पर ये दीवार है, ये पर्दा है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जिस जिसकी अनुपलब्धि हो रही है वो नहीं है, ये तो ये कहा जा सकता है, ये पूर्व पक्षी बात रख रहा है, ठीक कह रहा है। तो शब्द भी उपलब्ध नहीं हो रहा है इसका मतलब वो है नहीं, ये बात तो आप गलत कह रहे हो, फिर भी हो सकता है वो, तो आवरणादि से। तो अब उस पर सिद्धांति कह रहे हैं, एतन्नोपपद्यते, ये बात भी आपकी सिद्ध नहीं हो सकती, पूर्ण विराम लगा लीजिए। कस्मात, पूर्व पक्षी कह रहे हैं क्यों नहीं सिद्ध हो सकती? बोले आवरणादि नाम अनुपलब्धि कारणा नाम अग्रहणात्, जो आवरण की अनुपलब्धि के जो कारण थे, आवरण आवरण जो अनुपलब्धि का कारण था, उसका तो ग्रहण हो ही नहीं रहा है। यहां पेड़ के विषय में तो कह सकते हैं कि भई अनुपलब्धि का कारण ये पर्दे हैं, तो जो आवरण है वो तो दिखना चाहिए। अगर शब्द होते हुए किसी आवरण आदि के कारण से दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो आवरण तो दिखना चाहिए, आवरण तो दिखना चाहिए ना। कोई चीज बहुत दूर है इसलिए दिखाई नहीं दे रही, तो कारण है ये, बहुत दूर होना ये कारण तो होना चाहिए ना। शब्द क्यों नहीं सुनाई दे रहा होते हुए? आप कह रहे हो शब्द है और आवरण आदि के कारण से नहीं, तो कौन सा आवरण है शब्द और इस श्रोत्रेंद्रिय के बीच में, वो तो बताओ, वो तो कुछ है नहीं। अच्छा, आप कहो कि बहुत दूर है, तो आपके मत में तो दूर भी नहीं है, शब्द तो आकाश में है, आकाश यहां है, और आपके मत में तो यहां भी सारे शब्द हैं, अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो उससे पहले भी शब्द तो है, तो दूरी भी कारण नहीं है, निकटता भी कारण नहीं है, वो तो सब जो है वो है सब जगह, आवरण आदि कोई कारण तो है नहीं। हाँ, आवरण आदि कारण आप बताओगे तो हम कह सकते हैं कि ये होते हुए भी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, लेकिन कोई आवरण आदि कारण तो है नहीं, इसलिए वो न होते हुए नहीं है। अगर होते हुए नहीं हो रहा होता तो आवरण आदि कोई कारण होना चाहिए था, वो दिखाओ या तो आवरण आदि नाम हाँ, आवरण आदि नाम को ही खोल रहे हैं आगे, अनुपलब्धि कारण नाम, अनुपलब्धि का कारण आवरण होते हैं। जैसे वृक्ष की अनुपलब्धि का कारण कौन है? आवरण आदि, आवरण आदि जो कि अनुपलब्धि का कारण है उसी का विशेषण है। अग्रहणात, उनका ग्रहण ना होने से, ज्ञात ना होने से, शब्द के आवरण का ग्रहण ही नहीं हो पा रहा है, इसी को खोल रहे हैं। अनेन आवृत शब्दों नोपलभ्यते, इससे ढका हुआ, आवृत हुआ हुआ शब्द गृहित नहीं हो रहा है, ऐसा अगर आप मानो तो उसका कोई आवरण तो दिख नहीं रहा है। असन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानात इत्येवम् आदि अनुपलब्धि कारणम् न गृह्यते। असन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानात, इंद्रिय के व्यवधान से, शब्द और इंद्रिय के बीच में कोई व्यवधान है उससे असन्निकृष्ट हो गया है, यानी निकट नहीं आया, दूर रह गया है शब्द इत्यादि, कोई अनुपलब्धि का कारण न गृह्यते, गृहित नहीं हो रहा है। सोयम अनुच्चारित तो नास्ती थी, इसलिए ये अनुच्चारित किया हुआ शब्द नास्ती नहीं है। पूर्व पक्षी मानता था जो शब्द अभी उच्चारित नहीं हुआ है वो है, सिद्धांती कह रहा है जो उच्चारित नहीं हुआ है वो नहीं है अभी, सो अयम अनुच्चारित तो नास्ती थी। आगे अपूर्व पक्षी कह रहा है उच्चारणमस्य व्यंजकम, ये जो उच्चारण किया गया ये इसका व्यंजक है, फिर अपनी उसी बात को दोहरा रहा है, जैसे वहां संयोग को व्यंजक बता रहा था तो उच्चारणमस्य व्यंजकम, उच्चारण इसका अभिव्यक्त करने वाला है अल्प विराम। तद अभावात प्राग उच्चारणात अनुपलब्धि रीति, तो चूंकि अब ये प्रयत्न नहीं हो रहा है, उच्चारण प्रयत्न नहीं हो रहा है, उसका अभाव है, इसलिए उच्चारण के पहले उसकी अनुपलब्धि है। आवरण आदि तो नहीं बताया, ये कह रहा है कि चूंकि उच्चारण नहीं हुआ इसलिए वो अनुपलब्ध है। तो अब इसको पकड़ने के लिए सिद्धांत ही पूछ रहा है किम इदम उच्चारणम नाम आई थी, ये उच्चारण का मतलब क्या है आपका, अभी फिर उसको खूंटे से बांध रहा है, उसके मुंह से निकलवा रहा है। जानता है सिद्धांत ही उच्चारण किसे कहते हैं, लेकिन उसके मुंह से निकलवा रहा है, क्योंकि संयोग का तो ये खंडन कर चुके थे पहले, अभी संयोग नहीं कह रहा है, ये उच्चारण को बोल रहा है, इसको वहीं पर ही ला रहे हैं वापस। तो किम इदम उच्चारणम नाम इति, ये उच्चारण क्या है? तो पूर्व पक्षी बोलता है विवक्षा जनित न प्रयत्न न, बिल्कुल सिद्धांती वाली बात बोलेगा, विवक्षा जनित जो प्रयत्न है, विवक्षा नहीं बोलने की इच्छा से जनित जो प्रयत्न है उस प्रयत्न से, यानी पहले इच्छा होगी फिर प्रयत्न होगा, फिर उससे कोष्ठस्य वायो हो प्रेरितस्य, कोष्ठ की वायु का, कोष्ठ में यानी फेफड़ों में जो वायु है उसको, उस वायु का प्रेरितस्य जो प्रेरित की गई है उस वायु का, कंठ तालु आदि प्रतिघात, कंठ तालु आदि में उस वायु का प्रतिघात होता है, आके धक्का मारती है ना हवा, उसके बिना शब्द नहीं निकलता है। यथा स्थानम प्रतिघातात वर्णाभिव्यक्ति रीति, और जिस उस वायु का जहां जहां अभिघात होता है, जिस जगह पे, तालु में मूर्धा में, उसी तरह से शब्द की अभिव्यक्ति होती है। तो सिद्धांती पूछ रहा है, कह रहा है संयोग विशेष हो वही प्रतिघात, ये प्रतिघात भी तो संयोग विशेष ही है, वहां दारू परशु संयोग था, ये कह रहे उच्चारण से तो ये भी तो संयोग ही है। और प्रतिषिद्धम च संयोगस्य व्यंजकत्वम, और संयोग का व्यंजकत्व हम पहले खंडित कर चुके हैं वहां कालातीत में भी और यहां भी, तो आप उच्चारण से जो कह रहे हो ये तो संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तस्मात् न व्यंजका अभावात अग्रहणम, इसलिए व्यंजक का अभाव होने से उसका ग्रहण नहीं हो रहा है ये बात नहीं है, अपितु अभावात एव इति, शब्द का अभाव होने से ही उसका ग्रहण नहीं हो रहा है। तो सो अयम उच्चार्यमाणः श्रूयते, अब निष्कर्ष रूप में सिद्धांती बोल रहा है ये शब्द उच्चारित किया जाता हुआ श्रूयते सुनाई देता है, अल्पविराम श्रूयमाणश्च अभूत्वा भवति इति, और जब ये सुनाई देता है तब न होते हुए होता है, पहले नहीं था, अभूत्वा पहले नहीं था और अब होता है, विद्यमान होता है। इति अनुमीयते, ये अनुमान कर लिया जाता है। ऊर्ध्वम च उच्चारणात् न श्रूयते, अल्पविराम, और उच्चारण के बाद में भी ये सुनाई नहीं देता है, यहां क्या होता है स भूत्वा न भवति, अल्पविराम, होकर के सुनाई दे रहा है उस समय है, और जब सुनाई नहीं दे रहा है तो नहीं रहता है। तो सुनाई देने से पहले भी नहीं था, सुनाई देते समय था, और सुनाई देने के बाद में अब फिर सुनाई नहीं दे रहा है। तो अभावात न श्रूयते इति, तो ये कैसे, क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? अभाव होने से सुनाई नहीं दे रहा है। उत्पन्न होने से पहले जो सुनाई नहीं दे रहा था वो भी अभाव के कारण से था, और उत्पन्न होने के बाद भी जो सुनाई नहीं दे रहा है वो भी अभाव के कारण से है। कथम, कैसे? पूर्व पक्षी ने पूछा, श्रूयते इति के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए, श्रूयते इति, अभाव न श्रूयते इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। तो उसके लिए कथम का कह रहे हैं आवरणादि अनुपलब्धे इत्युक्तम, आवरण आदि की अनुपलब्धि होने से। सूत्र का जो अंश है आवरण आदि अनुपलब्धेश, उसका तात्पर्य खोल दिया। तस्मात उत्पत्ति तिरोभाव धर्म का शब्द है थी, इससे पता लगा कि शब्द उत्पत्ति और तिरोभाव, तिरोभाव नहीं नष्ट होना, इस धर्म वाला है और इससे उसका अनित्यत्व सिद्ध होता है। अलग प्रणाम सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।